Book 2 75 75 75 إبداء الأسباب 1 Valamit megmagyarázni 1 Valamit megmagyarázni 1 لماذا لا تأتي؟ Ön miért nem jön? Ön miért nem jön? الطقس سيء جدا. Olyan rossz idő van. Olyan rossz idő van. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. Nem jövök, mert olyan rossz az idő. Nem jövök, mert olyan rossz idő van. لماذا لا يأتي? Miért nem jön? Miért nem jön? هو غير مدعو. Nem hívták meg. Nem hívták meg. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Nem jön, mert nem hívták meg. Nem jön, mert nem hívták meg. لماذا أنت لا تأتي? Miért nem jössz? Miért nem jössz? ليس معي وقت. Nincs időm. Nincs időm. لا أأتي لأني ليس معي وقت. Nem jövök, mert nincs időm. Nem jövök, mert nincs időm. لماذا لا تبقى? Miért nem maradsz? Miért nem maradsz? ما زال علي أن أشتغل. Még dolgoznom kell. Még dolgoznom kell. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Nem maradok, mert még dolgoznom kell. Nem maradok, mert még dolgoznom kell. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Miért megy már el? Miért megy már el? Ana ta'ban. Fáradt vagyok. Fáradt vagyok. Ana azhab li'anni ta'ban. Megyek, mert fáradt vagyok. Megyek, mert fáradt vagyok. Limadha sirt تريد أن تسافر. Miért megy már el? Miért megy már el járművel? الوقت صار متأخرا. Már késő van. Már késő van. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Megyek, mert már késő van. Valamilyen járművel. Megyek, mert már késő van. Járművel. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.